अभी मंत्र पाठ। ओम सहनावतो सहनौ भुनक्तो सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजम्भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए, आप सभी का प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है, प्रथमावृत्ति कक्षा में स्वागत है। भगवान की कृपा से हम मेद्यति की सिद्धि कर रहे थे, हमने सिद्धि कर दिया था, परंतु उसमें मेद्यति में मिद य ती इस अवस्था में य को मान करके जो मिद की अंग संज्ञा है और अंगस के अधिकार में पुगंत लघु पदस्य च, पुगंत और लघुप्त अंग के जो इक है, अंग के अवयव जो इक है उसके स्थान में गुण प्राप्त हो रहा है, परंतु मतलब ये हो रहा है तो उसी से गुण हो जाएगा तो फिर जो है यहाँ पर मिद्र गुण क्यों बनाया गया, ऐसा कोई शंका कर सकता है। तो फिर जो है उसमें यह है कि भाई पुगंत लघु पद से जो गुण प्राप्त है उसके प्राप्त होने पर ये जो श्यन जो य है मिद य जो है श्यन वो ये है सिंह शित सार्वधातुकम से शित है इसे सार्वधातुक है और सार्वधातुक होने से सार्वधातुकम अपित अपित सार्वधातुक गितवत होता है, पित भिन्न सार्वधातुक गितवत होता है। तो य जो है पित नहीं है, श्यन जो है शित है और नित है, पित नहीं है इसलिए अपित है। तो अपित सार्वधातु को गित के समान मान लिया और मान करके फिर जो है कंगति का एक सूत्र है इससे गुण का निषेध हो जाता है, इसलिए कंगति का सूत्र निकालिए, 115 नंबर सूत्र है, निकालिए पहला पाद का 5वां नंबर सूत्र है। निकालिए सभी, निकाल लिए जी, आप भी निकाल लिए, गुरुकुल के विद्यार्थी निकाल लिए जी। तो चलिए जी, कुंगति च क्या है सूत्र, कंगति च अब इसका कंगति च पर पढ़ लीजिए, अभी मैं पूरा इसका अर्थ बता देता हूँ, उसको पढ़ाते समय केवल वैसे सामान्य शर्त बोल करके फिर जो है उसका सिद्धि पे चले जाएंगे। कंगति च पदच्छेद और विभक्ति करते हैं, कंगति सकारांत नपुंसक लिंग, कुंगित शब्द सप्तमी विभक्ति एकवचन, कुंगति च अव्यपद। फिर मैं बोल रहा हूं, तकारांत नपुंसक लिंग कुंगित शब्द सप्तमी विभक्ति एकवचन और च अव्यपद। अब समास है गाचा काचा गाचा लिखेंगे गाचा काचा गाचा इति किंगा गाचा काचा गाचा इति किंगा लिख लिए गाचा काचा गाचा इति किंगा डबल का हो जाएगा इसमें जो संधि हो गई कौ कहा है हाँ जी अभी बता रहा हूँ ना डबल क है ना जी डबल क दिख रहा है एक ही क है चलिए कोई बात नहीं एक क दिख रहा है अब जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे कीजिए और अभी समझ में आ जाए आ जाएगा आपको आप लिखिए गाचा काचा गाचा गाचा काचा गाचा इति गा डबल क और आके आगे विसर्ग दे दीजिए सभी लिख रहे हैं जी गाचा काचा गाचा इति गा डबल क गा मतलब डबल क और के आगे विसर्ग गा बहुवचन लिख लिए गाचा काचा गाचा का खा गा घा गा पंचम वर्ण गाचा काचा गाचा इति कुंगा गाचा काचा गाचा इति कुंगा लिख लिए डबल क और गा जो बहुवचन है गा कुंगा लिख लिए क्या लिखे की मैं बोल रहा हूँ क्या की बोल रहा हूँ मैं किंगा बोल रहा हूँ कि किंगा बोल रहा हूँ जी मैं बोला डबल क और ng विसर्ग तो किंगा होगा कि किंगा होगा फिर देखो गाचा काचा गाचा कहीं पर भी ई मैं बोल ही नहीं रहा हूँ तो किंगा कैसे हो गया जी गाचा काचा गाचा इति किंगा डबल क और गह जैसे वाक वाचो वाचा बहुवचन होता से गह समझ में आया कि नहीं गाचा काचा गाचा हाँ वेरी नाइस डबल क दिए हो कि नहीं डबल क मैंने क हलंत अंगा बहुवचन तो कुंगह स्काई वाले सभी समझ गए जी कुंगह समझ में आ गया अब इसमें जो है आप लोग अष्टाध्याय में देखे होंगे तो एक तो यह है कि एक ही क दिया होगा परंतु यहाँ दो क है तो देखिए गाचा काचा गत लिखिए ग प्लस क प्लस ng तो ग प्लस क प्लस ng है तो एक सूत्र है खरीच क्या सूत्र है जी खरीच खरीच सूत्र निकालो ये खरीच कहाँ का है खरीच खरीच निकालिए खरीच अष्टम अध्याय का होगा हरिचा अष्टम अध्याय चतुर्थ पाद का होना चाहिए हरिचा निकालो अष्टम अध्याय चतुर्थ पाद देखो 55 मिल गया बहन जी को निकालो 55 आठ चार 55 54 है ये रामलाल में 54 है तो खरीच कहता है देखो खरी निकालिए भाई जी तो खरी सप्तमी व्यक्ति है रेफांत पुमलिंग खर सब सप्तमी व्यक्ति एक वचन है चौव्य पद है और इसके ऊपर जो है अभ्यासे चर्चा, क्या है अभ्यासे चर्चा, उससे चर की अनुवृत्ति आ रही है। किसकी अनुवृत्ति आ रही है? चर, चर, चर की अनुवृत्ति आ रही है। चर च से चर की अनुवृत्ति आ रही है, समझ गए। और इसी के ऊपर सूत्र है 84, जो 52 नंबर सूत्र है, झलाम जस झसी, इससे झलाम की अनुवृत्ति आ रही है। किसकी अनुवृत्ति आ रही है जी? झलाम की अनुवृत्ति आ रही है। झलाम जस झसी से झलाम की अनुवृत्ति आ रही है, अभ्यासे चर्चा से चर की अनुवृत्ति आ रही है, और तयोर या वाची संहितायाम कहाँ का है? तयोर या वाची संहितायाम कहाँ का सूत्र है? आठ, आठ दो का अंतिम सूत्र, अंतिम अंतिम सूत्र होगा ना जी, या तीन का है, देख लीजिए। आठ दो एक सौ आठ, तयोरवाची संहितायाम 8-2-108, तो उसे संहितायाम की वो अधिकार है यहाँ पर, तो पूरे अंतिम अष्टम अध्याय के चौथे पाद के लास्ट तक है, तो संहितायाम की अनुवृत्ति आ रही है। तो झलाम चर संहितायाम, इसके अनुवृत्ति आई। तो झलाम षष्ठी विभक्ति है, चर प्रथमा विभक्ति है, खरी सप्तमी है, इसलिए अर्थ क्या हो जाएगा? खरी परतः, क्या अर्थ हो गया जी? खरी परतः, च माने अपि, च माने अपि, च माने और, तो च माने अपि, अपि भी होता है अर्थ, तो खरी परतः अपि या चापी, खरी परतः चापी झलाम चर माने खरी, अनुवाद करेंगे तो खरी च झलाम चर संहितायाम, संहितायाम सब से पहले ले आइए, संहितायाम खरी च झलाम चर, क्या अन्वय हो गया जी? संहितायाम सप्तमी पहले ले आएंगे तो संहितायाम खरी च झलाम चर क्या हुआ जी, बोलिए। अब इसका बस संस्कृत में थोड़ा और मतलब बढ़ा करके बोलिए, बढ़ा कर कर दीजिए, मैंने खरी च मैने सप्तमी पर सप्तमी है यहाँ पर, तो खरी परतः, ये हो गया खरी परतः च मैने चापी मैने भी, खर के परे रहते भी, क्योंकि अभ्यास चर्चा वो भी चर आदेश करता है, तो खर के परे रहते भी खरी परतः चापी, ये हो गया। और झलाम, झलाम में षष्ठी है, वो स्थान षष्ठी है, इसलिए झलाम स्थाने चर भवती, चर आदेशो भवती, चर आदेशा भवती, यह अर्थ हो गया। मैंने खरी परतः, खरी खरी परतः चापी झलाम स्थाने चर आदेशो आदेशा भवती, चर आदेशो भवती, चर भवती, मैंने संहितायाम विषय पहले जोड़ दिया, संहिता विषय में कहीं पर भी जोड़ दीजिए पहले बाद में, तो संहितायाम विषय खरी परतः झलाम चर झलाम स्थाने चर आदेशो भवती, लिख लिया। खर के परे रहते झलों के स्थान में चर आदेश होता है, तो झल का मतलब क्या हुआ जी? झल का मतलब क्या हुआ, कौन बता सकता है? झल का मतलब, झल का मतलब झभई घटदश, हाँ, घट झभई घटदश जब घटदश ख फ छ ठ त च त क प श ष हल, इसका मतलब कि वर्ग का चौथा वर्ण, तीसरा वर्ण, तीसरा वर्ण, द्वितीय वर्ण, प्रथमा वर्ण, मैंने पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण, वर्ग का मैंने क चट तप ख चट तप गजड़ द ब गजड़ ध भ, ये वर्ग का पहला दूसरा तीसरा वर्ण का नाम झल है और उष्म का नाम झल है, समझ गए जी? ससह, तो उष्म वर्ण का नाम झल हो गया और वर्गों के पहले दूसरे तीसरे चतुर्थ वर्ण का नाम झल हो गया, समझ आ गया भाई जी? भाई जी। हाँ मैंने वर्गों क ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड ढ त थ द ध प फ ब भ इसका नाम है झल, और स स स ह इसका नाम है झल। तो झलों के स्थान में चर हो जाता है। अब चर का मतलब, चर किसको कहते हैं जी? तो चर का मतलब क्या है? च ट त च ट त चटतव कपय अ स स तो च ट त कप स स स मने सर का मतलब है कि वर्ग का पहला वर्ण क च ट त प, और फिर जो है हकार को छोड़ करके उष्म वर्ण तालव्य स मूर्धन्य स दंते स, इसका नाम हो गया सर मने चर। तो चर मने च ट त क प स स स मने वर्ग का पहला वर्ण मने क च ट त प, और फिर उस हकार को छोड़ करके उस मर। समझ में आ गया सभी को? तो हुआ झ से लेकर ल तक ना। हाँ तो झ से लेकर के ल तक में देखिए ना कि वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण उष्म वर्ण आता है कि नहीं। अष्टाध्याय में देखिए अयुंडलिक निकालिए, अयुंडलिक निकालिए, वहां पर झभई से लेकर के हल तक में देखिए वर्गों का पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण और उष्म वर्ण आता है कि नहीं, निकाल लिए देख लीजिए। जो मैं बोला हूँ वो आया कि नहीं? हाँ भाई जी। सलाम का मतलब तो हो गया झ से लेकर के और जितना बन हुआ सब ना। हाँ तो वही मैं बोल रहा हूँ कि सरल भाषा में, लौकिक भाषा में बोल रहा हूँ, लोक में जो अ आ ई हम लोगों ने सीखा है उसके आधार पर मैं बोल रहा हूँ कि क ख ग घ च छ ज झ ज, तो उसमें क ख ग घ का नाम है झल, च छ ज झ का नाम है झल, ट ठ ड ढ का नाम है झल, त थ द ध का नाम है झल, प फ ब भ का नाम है जल, और स स स ह का नाम है जल। मैं जो बोल रहा हूँ वो अष्टाध्याय में क्रम में तो दिया ही है, मैं लौकिक क्रम बता रहा हूँ, लोक भाषा में जो चलता है वो है कि नहीं है? झल का मतलब ये है सो समझ गए? झल का मतलब नहीं समझे? अरे झल का मतलब, झल का मतलब हुआ कि झ से लेकर के हल तक, झल झभई से लेकर के हल तक जितने भी वर्ण है सबका नाम है झल। माने आप चवर्ग चवर्ग चवर्ग पवर्ग ये भी कर रहे हैं ना? आप ये बताइए ना कि आपको कपई सर मने चट तब कपई में पहला वर्ण आया कि नहीं? देखिए ना आप अष्टाध्याय नहीं देख रहे हैं क्या? देख तो रहे हैं, ऐसे घबरा के मत बोलिए ना। हमें अच्छा क आ गया, क मिल गया। अच्छा इसके बाद ये बताइए च मैंने च मिल गया, और इसके बाद जो है आपका जो है ट मिल गया, और त मिल गया, तो क च ट त और प मिल गया, तो वर्ग का पहला वर्ण मिल गया कि नहीं मिल गया? तो झल माने वर्ग का पहला वर्ण हुआ कि नहीं? तो हर एक वर्ण का नाम हो गया ना झल, झल तो एक प्रत्याहार है ना जी। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि अच हमने कहा, तो अच जो हमने कहा तो यहाँ पर अ का नाम अच है, ई का नाम अच है, ऊ का नाम अच है, री का नाम अच है, ल्री का नाम अच है, ए का नाम अच है, ओ का नाम अच है, ऐ का नाम अच है, औ का नाम अच है, ये प्रत्येक नौ वर्ण का नाम अच है कि नहीं? तो ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ कि झल के अंदर में वर्ग का पहला वर्ण आया क च ट त प, जिसको हम लोक में क च ट त प कहते हैं, वो वर्ण चटतव और कपई में आ गया कि नहीं आ गया? तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि झल का मतलब है, जैसे अच का मतलब है अ, ऐसे ही झल का मतलब है क, झल का मतलब है च, झल का मतलब है ट, झल का मतलब है त, झल का मतलब है प, समझ गए? समझ गए। मैं ये नहीं समझ रहे ना, हम ये नहीं समझ रहे कि जैसे मान लीजिए आप झल का मतलब सवर मैं चवर मैं ये नहीं बोला हूँ। आप देखिए, मैं बोला हूँ जितने भी पांचों वर्ग है, कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग, इनमें जो पहला वर्ण, दूसरा वर्ण, तीसरा वर्ण और चौथा वर्ण, इस सब का नाम है झल, ये मैं बोला हूँ। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसका नाम है झल। देख, अब जैसे क का हमने बता दिया क चट, तब अब ख देखिए, झल के अंदर में ख है कि नहीं? ख फ छ ठ है ना, ख है कि नहीं झल के अंदर? और फिर जो है क्या बोलते, छ है कि नहीं? तीसरा वर्ण भी है और चौथा वर्ण भी है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि झल का मतलब है पहला वर्ण, दूसरा वर्ण, तीसरा वर्ण और चौथा वर्ण, पंचम वर्ण नहीं है झल, वो तो यमंगणनम में है। तो मैं लोक भाषा में, लोक व्यवहार में जिसको कहा क ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड ढ त थ द ध प फ ब भ, पंचों का 20 जो वर्ण है, वर्ग का जो 20 वर्ण है पंचम वर्ण को छोड़ करके, इसका नाम है झल, ये मैं बोला हूँ। और अब मैं बोला फिर उष्म जो है, उष्म स स स ह, तो ह उष्म वर्ण का नाम है झल। तो मैं बोल रहा मैंने प्रत्येक वर्ण, मैंने 20 वर्ण ये और उष्म वर्ण चार, तो 24 वर्ण जो है, इस प्रत्येक 24 वर्ण का नाम है झल। अब समझ में आ गया? अब वो आगे चर आगे समझाऊंगा ना, झल समझ में आया कि नहीं? अब चर पे चलिए, अब चर पे चलिए। तो देखिए, चर चर जो है च ट तव कपय श श शर, तो चर में कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं बताइए? हाँ, चर में कौन कौन से वर्ण है देखिए, वर्ग का पहला वर्ण है कि नहीं? क च ट त प, च ट त क प, छ ट त क प है नहीं जी? अरे मैं बोल रहा हूँ वर्ग का पहला वर्ण है कि नहीं, जिसको लोक में क च ट त प कहते हैं, उसको प्रत्याहार बनाने के लिए चट तव कपई वो क्रम रखे हैं भगवान पाणिनि जी। तो मैं बोल रहा हूँ कि वर्ग का जो पहला वर्ण है च ट त मैंने क प च ट त, ये जो है क च ट त प, ये चर में है कि नहीं? तो चर का मतलब हो गया वर्ग का पहला वर्ण, क का नाम भी चर, च का नाम भी चर, ट का नाम भी चर, प का नाम भी चर, त का नाम भी चर, सब का नाम पहला वर्ण जो है, वर्ग का पहला वर्ण उसका नाम है चर। समझ में आ गया। और श श स मने उसमें हकार को छोड़ करके तालब्य स मूर्धन्य स दंत स, इस तीनों सकार का नाम भी जो है चर। तो कितने हो गए, पांच तीन आठ, आठ वर्ण का, उधर चौबीस वर्ण का नाम है झल और आठ वर्ण का नाम है चर। तो चर का मतलब समझ में आ गया भाई जी। हाँ, अब जो है ये कह रहा कि खर परे रहते झल के स्थान में, झलों के स्थान में चर आदेश होता है। वो जो 24 जो वर्ण है, वर का प्रथम मान वर के प्रथम चार वर्ण और उष्म वर्ण, तो पांचों का 20 चार 24, ये 24 वर्ण के स्थान पर जो आदेश होगा चर आदेश होगा, अर्थात 24 वर्ण के स्थान पर ये आठ वर्ण आदेश होते हैं। जो अत्यंत सदृशतम होगा स्थानांतरतम वो आदेश होगा। इस वर्ण में तो वो भी आ गए ना, जो चढ़ा चढ़ जो है इस वर्ण में तो वो भी है ना। हाँ, तो इसमें क्या हो गया, तो इसमें क्या हो गया, तो इसमें यदि मान लीजिए, इधर सुनिए, इधर यदि मान लीजिए, यदि कहे कि च के स्थान में च हो तो इसमें कौन सी बात, च को च ही होगा। यदि वो यदि च के स्थान पर च की बात होगी, च के स्थान पर च ही हो जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और उसके लिए च को च करना तो लगाएंगे ही क्यों। आपको ये समझना है जो 24 जो वर्ण है उस 24 वर्ण के स्थान पर ये आठ वर्ण होते हैं। जो अत्यंत नजदीक वर्ण होगा इन 24 वर्ण के, वो अत्यंत नजदीक वाला वर्ण होगा, जो अत्यंत सदृशतम वर्ण होगा। नहीं समझ में आया अब भाई जी। हाँ, तो खरी परत झलाम स्थान संहितायाम विषय खरी परत झलाम स्थाने चर आदेशो भवती, चर आदेश होता है। तो अब इसको यहाँ पर घटाइए, ग च क च ङ च, तो आप बताइए ग प्लस क प्लस ङ, तो ग प्लस क, ये जो पहला ग है ये झल है कि नहीं। भाई जी, जो ग प्लस क किया, अब यहाँ जो संधि करेंगे ग क ङ में संहिता तो है ही, समीप में तो है ही, पर संहिता, तो यहाँ पर जो ग है ये ग झल है कि नहीं। हाँ भाई जी, झल है, वेरी नाइस। अब झल है उसके स्थान में चर हो जाएगा खर परे रहते, तो अब बताइए कि अब खर का मतलब मैं नहीं समझाया, खर का मतलब जो होता है, खर का मतलब ख फ छ ठ थ चट तब कप श श, मतलब ख फ छ ठ थ चट तब कप श श श, तो खर का मतलब हो गया पहला वर्ग का पहला वर्ण, दूसरा वर्ण और तीनों प्रकार का सकार। माने इसमें हो गया माने पांच दुना दस, तीन तेरह, तेरह वर्ण हो गया खर के अंदर में। तो खर अब यहां पर जो है क खर है कि नहीं, ग प्लस क में ग के बाद जो क है वो खर है कि नहीं। हाँ भाई जी, तो खर है, तो खर परे रहते ये जो झल जो ग है उसको चर हो जाएगा, तो यहाँ झल ग है उसको चर हो जाएगा। तो चर क्या है, स्थानांतरतम, जो अत्यंत सदृशतम होगा। तो ग का स्थान क्या है, ग का स्थान क्या है जी, विसर्जनीया। मैं बोला क्या स्थान है, तो आपने सूत्र मार दिया, सूत्र बोल दिया, मैं बोला क्या स्थान है, कंठ स्थान है। तो ग का स्थान कंठ है, और चर जो वर्ण है उसमें से कौन सा वर्ण है जिसका कंठ स्थान है। चर जो है वर का पहला वर्ण क चट, क चट प, और सतसा, ये जो आठ वर्ण है, इन आठ वर्ण में से बताइए कौन सा वर्ण है जो कंठ स्थान वाला है। तो उस ग के स्थान पर क हो गया, उस ग के स्थान पर क हो गया, समझ में आया। तो इसलिए डबल क दिख रहा है, मैं इसलिए बोला कि ग च क च इति ग डबल क, माने यहां पर खरी च से ग को क हो गया है। भाई जी समझ में आया? हाँ जी, तो नहीं दिखता तो फिर आगे का वो है ना, वो अब आगे बताता हूँ ना, जितना मैं बताया वो समझ में आया कि नहीं, वो तो आगे का विषय है। इतना समझ में आ गया सभी को? इतना समझ में आ गया जी? आ गया जी। राजभल्ला जी समझ गए? इतना तो आ गया। हाँ तो इतना समझ में आ गया, तब उसके आगे चलते हैं। आगे निकालिए, हलो यमाम यमी लोपह, निकालिए कहाँ, कितने नंबर सूत्र है जी? हलो यमाम यमी लोपह, यहीं पे होगा कहीं, इसके ऊपर अष्टम अध्याय में, चतुर्थ पाद में ही है, अष्टम अध्याय चतुर्थ पाद में। 63? हाँ तो निकालो जी, 63 है। 1463? हाँ, 8463। हलो यमाम यमी लोप निकाल लिया? हलो यमाम यमी लोप निकाल लिया भाई जी? निकाल लिए? उसी के आगे है खरी च के आगे है, मैं जो खरी च बताया उसके आगे ही कुछ आगे सूत्र है, हलो यमाम यमी लोप निकाल लिए? अच्छा जी, तो हलो यमाम यमी लोप, अब इसका पदच्छेद करते हैं। हलह लकारांत पुमलिंग हल सद पंचमी विभक्ति एक वचन, यमाम मकारांत पुमलिंग यम शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन, यमी मकारांत पुमलिंग यम शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन, लोपह अकारांत पुमलिंग लोप शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। हाँ जी, सप्तमी विभक्ति है, फिर मैं बोल रहा हूँ, हला लकारांत पुमलिंग हल शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन, यमाम मकारांत पुमलिंग यम शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन, यमी मकारांत पुमलिंग यम शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन, लोप अकारांत पुमलिंग लोप शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। समझ में आ गया? अभी पुमलिंग प्रत्याहार, इसलिए पुमलिंग में बोल रहा हूँ, हल प्रत्याहार है, यम प्रत्याहार है, तो इसलिए पुमलिंग हो गया, प्रत्याहार शब्द पुमलिंग है। समझ में आ गया भाई जी? समझ में आ गया पदच्छेद विभक्ति? आप देख लीजिए, बहुत सरल अर्थ है, हलह में पंचमी है तो जहां पंचमी होता है वहां पर तस्मा जितर से परिभाषा उपस्थित हो जाती है, उत्तर से उपस्थित हो जाता है, तो जगह हलह यमाम षष्ठी है, इसलिए उत्तर जो है उत्तरस्य को षष्ठी बहुवचन में बदल दीजिए, तो क्या हो जाएगा? हलह उत्तरेशाम या परेशाम, उत्तर का होता है परेशाम, तो हलह उत्तरेशाम या परेशाम यमाम, अब उसमें क्या हो जाएगा, स्थान षष्ठी से स्थाने, तो हलह परेशाम या हलह उत्तरेशाम यमाम स्थाने लोपह आदेशा भवति, लोपह भवति लोप आदेश भवति यमी परतः। अब ऊपर से जो है इसके ऊपर सूत्र है वावसाने या वावसाने से आगे यहाँ 8461 है झयो हुन्य तरस्याम 8460 इसलिए उससे अन्य तरस्याम की अनुवृत्ति आ रही है। किसकी अनुवृत्ति आ रही है जी अन्य तरस्याम तो अन्य तरस्याम का अर्थ है विकल्पेन तो अर्थ हो गया हलाम उत्तरेशाम यमाम स्थाने लोपो आदेशो भवति विकल्पेन यमी परतः या यमी जो है हाँ यमी पर ऐसे कीजिए हलाम माने हलह उत्तरस उत्तरेशाम फिर लिखिए हलह पंचमी है इसलिए तस्मात उत्तर से आ गया यमाम में षष्ठी है इसलिए षष्ठी स्थान योगा से स्थाने आ गया यमी सप्तमी है इसलिए परतः हो गया तो हलह उत्तरेशाम यमाम स्थाने लोपो भवति लोप आदेशो भवति यमी परतः विकल्पेन अन्य तरह से उन्होंने विकल्पेन लिख लिए जी बहुत ही सरल अर्थ है हलह उत्तरेशाम या परेशाम यमाम स्थाने लोपो आदेशो भवति यमी परतः विकल्पेन। भाई जी लिख लिए तो हल का मतलब क्या है समझ लीजिए हल का मतलब हुआ पूरा संपूर्ण व्यंजन। यदि लौकिक भाषा में कहेंगे तो हल मने ह से लेकर के हल के ल तक मने संपूर्ण व्यंजन कॉन्सोनेंट समझ में आ गया भाई जी हल का मतलब समझ गए हाँ सभी व्यंजन क्योंकि ह से लेकर के ल तक में सभी व्यंजन आ गया 33 वर्ण आ गए। और यम का मतलब है यम का मतलब है कि ये यम मतलब जो है हय वर्ट में जो य है ना यह हय वर्ट य वहां य से लेकर के यमंगणनम माने वर्ग का पंचम वर्ण यमंगणनम तो यमंगण वर्ग का पंचम वर्ण और य व र ल माने अंतस्थ वर्ण माने वर्ग का पंचम वर्ण और अंतस्थ वर्ण का नाम है यम। क्या बताया जी यार ल व तो मैंने हय वर्ट है ना जी तो हय वर्ट य व र ल फिर यमंगण न मैने वर्ग का पंचम वर्ण नहीं समझ में आया भाई जी हाँ तो वर्ग का यम माने अंतस्थ और वर्ग का पंचम वर्ण नहीं समझ में आया पंचम वर्ण तो हल से उत्तर मने हलह परेशाम यमाम स्थाने लोपो भवति लोप आदेश से यमी परतः मने व्यंजन से परे जम व्यंजन के उत्तर वर्ग का पंचम वर्ण या अंतस्थ वर्ण हो तो उसके स्थान में लोप हो जाता वह लोप हो जाता है यदि पंचम वर्ण या अंतस्थ वर्ण बाद में हो तो। इसका मतलब समझ में आ गया हलो यमाम यमी लोप सभी समझ गए जी हलह परेशाम यमाम स्थाने लोपो आदेशो भवति यमी परतः सभी समझ गए भाई जी इसका अर्थ समझ गए अंतर समा का क्या मतलब हुआ? अंत अन्य तरस्या में तो अंतरतमा अन्य तरसा अन्य तरस्या मन विकल्पे न अन्य तर्क इसको कहते हैं जी अन्य माने दूसरा दोनों में से एक माने इसलिए कह रहे हैं कि ये विकल्प से अन्य तरह से मतलब विकल्प है ना अन्य तर माने दोनों में से एक होता माने लोप होता भी है और नहीं भी होता दोनों हो गया अन्य तरह से का मतलब विकल्प है ना समझ में आ गया आचार्य जी यहाँ पे यम और यमी है उसमें यथा संख्य परिभाषा आती क्या जैसे म के सामने ही म हो तब लोप होता है ऐसा कुछ है क्या नहीं नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं है ऐसा कोई जरूरी नहीं है ऐसे कोई आवश्यक नहीं है तो इसका अर्थ समझ में आ गया तमाम स्थाने यमी यमाम स्थाने लोपो भवती लोप आदेशो भवती यमी परतः यमाम यमाम अभी यम का मतलब आपको हमने सिखाया कि यम का मतलब है वर्ग का पंचम वर्ण और अंतस्थ वर्ण अब वो भी है वर्ग का पंचम वर्ण और अंतस्थ वर्ण यमाम षष्ठी है यम सप्तमी इतना ही अंतर है मूल है यम तो यम का मतलब है कि वर्ग का पंचम वर्ण और अंतस्थ वर्ण यमाम स्थाने यमी परतः यमाम स्थाने लोपा भवती यमी परतः जो होगा उसको पहले लिखिए ना यमाम स्थाने लोपो भवती मैंने लोपा आदेश भवती आदेशो भवती यमी परतः अर्थ यदि आपको समझ में आ गया तो इसको हम उदाहरण में घटा करके बताएंगे आपको पहले तो मैं अभी अर्थ का ही कर और घटाने में भी बताऊंगा आप चिंता नहीं कीजिए अभी तो मैं हूं ना अभी तो आगे बताऊंगा एक और सूत्र हमें बताना पड़ेगा तब आपको घट पाएगा ये नहीं तो नहीं घट पाएगा यहाँ पर कंगा में एक सूत्र है यरो नुनासिके नुनासिको वा है ना जी कहाँ सूत्र इसी में निकालिए कहीं पर कहाँ पर है 8444 नंबर सूत्र निकालिए 8444 ये जितना भी मैं सूत्र पढ़ा रहा हूँ ये अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि जो है फिर मैंने ये उस समय जब हम पढ़ाएंगे तो उस समय बस वैसे पाठ केवल मैं पाठ कर दूंगा इसलिए अभी पूरे जोर से लगा दीजिए ऐसा नहीं सोचिए कि उस समय आएगा तो फिर अच्छे से समझ लेंगे नहीं अभी अच्छे से समझ लीजिए मैं पूरा जोर लगाता हूँ समझाने में निकालिए सभी यरुनास्को नास्को बा कौन सा सूत्र है जी 8444 जी भाई जी निकाल लिए अब देखिए यरो नुनास्को नास्को वा बहुत ही सरल अर्थ है यरह रेफांत पुमलिंग यर शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन यरह क्या है जी रेफांत पुमलिंग यर शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन अनुनासिके अकारांत पुमलिंग अनुनासिक शब्द सप्तमी व्यक्ति एक वचन और अनुनासिक अकारांत पुमलिंग अनुनासिक शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन वा अव्यय पद फिर मैं बोल रहा हूं कि रेफांत पुमलिंग यर शब्द षष्ठी व्यक्ति एक वचन अनुनासिके अकारांत पुमलिंग अनुनासिक शब्द सप्तमी व्यक्ति एक वचन अनुनासिक अकारांत पुमलिंग अनुनासिक शब्द प्रथम व्यक्ति एक वचन व अव्यय पद समझ में आया पद छेद और विभक्ति सभी समझ गए और अनुनासिक प्रसन्न व्यक्ति एक वचन और वह अव्यय पद समझ में आ गया पदच्छेद और विभक्ति समझ में आ गया भाई जी समझ गए पद छेद और विभक्ति? हाँ, अब चलिए जी, इसमें संहितायाम की अनुवृत्ति आ रही है वहीं से, तो 108 नंबर जो है, दो 108 नंबर सूत्र है ना जी, उससे मतलब 8 2 108 नंबर सूत्र है, तो उससे संहितायाम की अनुवृत्ति आ रही है। और यहाँ पर जो है न पदान निर्वचन बरे या लोप से जो है, तो यहाँ पर पदांतात की अनुवृत्ति आ रही है, मंडुक प्लुति से आ रही है, और उसको जो षष्ठी में बदल देंगे, क्योंकि यह षष्ठी है इसलिए पदांतात पदांतस्य हो जाएगा, तो हो जाएगा पदांतस्य यरह स्थाने। क्या अर्थ हो गया जी? पदांतस्य अनुवृत्ति आ रही है संहितायाम की, और पदा 8-4 जो 41 नंबर सूत्र है ना जी, न पदांता टोरा नाम, मैं द्विवचन गलत, मैं वो पहला पाद का मैंने अर्थ कर दिया, गलत में बोल दिया, पहला पाद बोल दिया था, न पदांता टोरा नाम से पदांतात की अनुवृत्ति आ रही है। किसकी अनुवृत्ति आ रही? मंडुक प्लुति से आ रही है। मंडुक प्लुति समझते हो? मंडुक प्लुति मतलब समझते हो? अरे मंडुक प्लुति समझते हो? मंडुक प्लुति क्या? मंडुक प्लुति क्या है? मेढक के समान उछल के। हाँ, वेरी नाइस, धन्यवाद। तो मेढक के समान उछल करके यहाँ पर आ गया पदांतात की अनुवृत्ति, और उस पदांतात को षष्ठी में बदल दो, क्योंकि यह षष्ठी है, इसलिए पदांतात को षष्ठी में बदलोगे तो क्या हो जाएगा? 40 नंबर पदांतात को, इधर सुनो, मैं बोल रहा हूँ, हमारी बात सुनो अभी, पदांतात जो पंचमी है उसको षष्ठी में बदलोगे तो क्या बन जाएगा? हाँ, पदांतस्य ये हो जाएगा, तो अर्थ हो गया पदांतस्य यरह, यरह में षष्ठी है इसलिए स्थाने, पदांतस्य यरह स्थाने, पदांत यरह स्थाने। क्या अर्थ हो गया जी? पदांतस्य यरह स्थाने, हाँ, पदांतस्य, हाँ, पदांतस्य यरह स्थाने अनुनासिकः भवति, अनुनासिके परतः विकल्पेन, वा माने विकल्पेन, वैसे ही है अर्थ हो जाएगा। पदांतस्य यरह स्थाने अनुनासिकः भवति, माने अनुनासिको आदेशो भवति, अनुनासिकः भवति अनुनासिके परतः विकल्पेन, या अनुनास सप्तमी पहले ले आइए, अनुनासिके परतः पदांतस्य यरह स्थाने अनुनासिको भवति विकल्पेन, लिख लिया, पदांत यर के माने अनुनासिक परे हो तो पदांत यर के स्थान में अनुनासिक आदेश होता है विकल्प से। अनुनासिको भवती कर दीजिए, अनुनासिकादेशो भवती संधि कर दीजिए, अनुनासिकादेशो भवती कर दीजिए, अनुनासिको भवती कर दीजिए, जो आपको आता है, अनुनासिको भवती कर दीजिए, आदेश ही होता है, प्रथमा आदेश ही होता है, अनुनासिको भवती अनुनासिके परतः, मैंने अनुनासिक परे रहते पदांत यर के स्थान में अनुनासिक आदेश होता है। समझ में आ गया भाई जी? विकल्प है ना, विकल्प से होता है। सभी समझ गए अर्थ जी? अब यहाँ पर आइए, अब अपने प्रसंग में आते हैं, ग च क च ङ च, तो यहाँ पर जब समास करेंगे, तो जब समास करेंगे तो गासु कासु गासु और इसका समास कर देंगे तार्थे द्वंद्व से फिर सुपु धातु तादि पदी कयो से लुक हो जाएगा तो ग क ग हुआ। अब ये प्रत्यय लुपे प्रत्यय लक्षण मान करके ग क ग पद है कि नहीं, ग भी पद है क भी पद है ग भी पद है। तो हमने तो एक खरी चकर के एक कर दिया था ग को क कर दिया था तो क भी पद दोनों क हो गए क क ग। तो पहला जो क है उसको ग समझना है क्योंकि ग को क हुआ है खरी चकर संधि से। और इसके पश्चात अब चलिए ग क ग तो यह पदांत का मतलब है कि पद के अंताव्य पद से अंत पदांत यहाँ पर यह है। तो यहाँ पर अनुनासिक परे रहते तो बताइए ग क ग में अनुनासिक कौन है, कौन सा वर्ण अनुनासिक है? हाँ जी ग तो अनुनासिक परे रहते तस्मित निर्दिष्ट पूर्व से ठीक पूर्व माने पूर्व को कार्य होता है सप्तमी विभक्ति होने के कारण तो तस्मित निर्दिष्ट पूर्व से तो अनुनासिक ग के परे रहते पूर्व में क्या है? क है। ओ पद का अंतावयव क है कि नहीं? अब बोलेंगे कि भाई एक क तो पद है तो उसका अंतावयव एक ही है तो जिसके पास एक ही बेटा हो वही बड़ा है वही छोटा है तो यहाँ पर उसी को उसी में अंतवत व्यवहार कर देंगे। तो वहां पर क पद का अंतावयव है कि नहीं? और बताइए ये यर है कि नहीं? यर किसको कहते हैं? यर में यर में हय वर्ण के य से लेकर के स स स तक आया कि नहीं? हाँ तो ह कुछ ह य वर्ण तो ह को छोड़ करके सब वर्ण आ गए कि नहीं आ गए? तो बताइए उसमें क आया कि तो यर वर्ण क हुआ कि नहीं? क यर है कि नहीं भाई जी? क यर है कि नहीं माने ह को छोड़ करके सभी वर्ण जब आ गए तो क आया कि नहीं उसके अंदर में व्यंजन में हकार को छोड़ दीजिए सब आ गया तो क यर है कि नहीं? तो अनुनासिक परे रहते पद के अंतावयव यर जो है उसके स्थान में अनुनासिक हो जाएगा तो क के स्थान पर अनुनासिक कौन सा होगा स्थानांतरतम से? पंचम वर्ण ङ है वो अनुनासिक परे है तो क का अनुनासिक क्या होगा जी? ङ होगा। वेरी नाइस। क का अनुनासिक क्या होगा? ङ होगा। तो अब हो गया क ङ ङ क्या हो गया जी? क ङ ङ। और आपको हमने जो आगे पढ़ाया था हलाम यमाम मैंने क्या पढ़ाया था जी? हलो यमाम यमी लोपह हल से उत्तर यम का लोप यम के परे रहते तो आप ये बताइए क ङ ङ तो क हल है कि नहीं भाई जी? क हल है कि नहीं? हाँ पहला क बाद में तो ङ बन गया दूसरा क रहा कहाँ? वो तो क ङ बन गया ना जी यरो नास को बात है पंचम वर्ण जो आदेश हो गया ना अनुनासिक आदेश हुआ तो अनुनासिक क का अनुनासिक ङ होगा ना जी स्थानांतरतम से कंठ वाला ही अनुनासिक लेंगे ना। तो अब तो एक क रहा दो ङ हो गया तो क पहला जो क है वो हल है कि नहीं? हाँ जी हल है। उस हल से उत्तर हल से उत्तर जो ङ है वो यम पंचम वर्ण है वो यम है कि नहीं? यम का अर्थ मैंने बताया था पंचम वर्ण और अंतस्थ वर्ण तो बताइए ङ जो है पंचम वर्ण वो यम है कि नहीं भाई जी? हाँ जी, तो यम तो यही तो कह रहे कि हल से उत्तर यम के स्थान में लोप होता है, हल से उत्तर यम के स्थान में लोप होता है, यम के परे रहते, तो यम जो है वो भी यम परे है, पंचम वर्ण परे है, उस पंचम वर्ण जो ङ है वो परे है, यम परे है, और पीछे उसके पूर्व में जो यम ङ है उसका लोप हो गया, तो अब क्या बच गया, ङ नहीं बचा, ङ माने क और ङ बचा कि नहीं बचे भाई जी, एक को तो गो बन गया, एक को बीच वाला को जो था वो गो बन गया, पहले वाला तो को है वो गो है, उस गो को क हो गया खरीचा से, और बीच वाला जो को है उसको गो बन गया है, हलो यरो नास्को नास्कोबा से, और उस गो को जो है लोप हो गया है, बीच वाले गो का लोप हो गया है, यम जो है पंच यम जो पंचम वर्ण पर परे है, हलो यमा में मिलोप, तो एक ही क दिखा कि नहीं, अब एक ही क है कि नहीं, एक ही क है, और उस तो कंगह हो गया, और कंगह के आगे कंगह इता यस्त कंगित तस्मिन कंगति, एक ही क दिख रहा है, इसीलिए संधि के कारण यहाँ पर एक ही क दिख रहा है, वैसे दो है, ग है और क है, एक क जो है जो ग बन गया उसी का लोप हुआ, हाँ ङ जो बन गया क उसी का तो लोप होगा ना, क्योंकि हलो यमा यमी लोप यही कहता ही है कि हल से उत्तर यम का लोप हो, यम के परे रहते विकल्प से, कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, कर दिया तो एक ही दिखाई दिया कि नहीं जी, और जब नहीं करेंगे तो दो दिखाई देगा ना, ङह डबल डबल जो है डबल ङ दिखाई देगा कि नहीं, हाँ जी, और यदि विकल्प से कहा तो एक बार जो डबल क भी दिखाई दे देगा, माने डबल क भी दिखाई देगा, और इधर में माने क क ङ, और इधर में जो है क ङ ङ, और नहीं तो क ङ, माने तीन इसके रूप बन गए, एक क क ङ ऐसा हो जाएगा, दूसरा क ङ ङ, और तीसरा क ङ, समझ में आ गया जी, तो किसी अष्टाध्याय में आपको क क ङ दिखेगा, किसी अध्याय में क ङ ङ दिखेगा, किसी में क ङ दिखेगा, सब ठीक है भाई जी, अब दिख रहा है यहाँ पर कंगति में, आप बुद्धि के आधार पर दिख रहा है यहाँ पर दो क, यहाँ पर ग दिख रहा है आपको, हाँ जी, हाँ तो अब समय हो गया है, और आप सभी से निवेदन है कि यरोनु नासिको नाशकोबा हलो यमा में मिलोप खरीच, ये तीनों अच्छी तरीके से पक्का होना चाहिए, और इसको आप केवल कंगति जब अगर कंगह पे घटाइए, ग क ङ इसी पे आपको घटाना है, इसी में तीनों सूत्र को लगाना है, बार बार लगाइए, अभ्यास कीजिए, अपने आप ही समझ में आ जाएगा, मैंने पूरा कोशिश किया समझाने का, स्काइप वाले को सभी को समझ में आ गया, हाँ जी, वसुधा जी समझ, हाँ वासुदेवन जी समझ गए आप, हाँ जी, हाँ जी, तो चलिए मंत्र पाठ करें, हाँ जी, कर, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः, चलिए सभी को साधु नमस्ते, नमस्ते नमस्ते, नमस्ते.